بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بك جلتي نوغي سنت الله سبحانه وتعالى دي ساكو سيمم ديمبل دي ساكو سيمم انجيغل دي نيانال يننتبي صلى الله عليه وآله وسلم di delu ci ci jota yi ñu sumbon ci tere bu mag bi di thalathatul usul wa adillatuha lil imam al mujaddid muhammad ibn abd al wahhab rahimahullah ta'ala. Ci jota bi wessu ñu jëlon ñent mbir yi nga xamne war na ci julit bu nek mu xam ko. Jota yu tay bi comme niñ koy faral di defé dañuy jang li nga xamne moy bind bi ba nopi buñ sa joge jaar ci ci ak leral gu teñko borom tere bi rahimahullahu ta'ala di way di wax ni i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslima ta'allum hadhihi thalath masail wal 'amalu bihin al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ala inna hizballahi humul muflihun. Kon li moy bindu tay bi ñu buntale ko ci ñetti mbir yi nga xamne warna ci julit bu nek mu xam ko, bokul ak ba legi ñent yele ñu wessu ne julit bu ne warna ko xam, te sar wi li suratul asr lambo ko ñu wessu won ko. Yit ñetti mbir la yo xamne julit bu nek dafa wara leer ci mom mu xam ko. Borom téré bi ne i'lam, waxon nañ ci li wessu ne baat bi des koy wax ngir jox yitte liñ la bëgg wax, ne la xamal li ñu lay bëgg wax. Mune rahimakallah, yalna la yalla yërem, comme niñ ko waxé won ci li wessu borom téré bi ñaanal gim lay ñaanal yow mi jang ak yow mi sakku xam xam, yow mi jang téré bi ñaanal gim lay ñaanal ak yermande ngir ciofel gum am ci yow ak xirtal la ci masala yu mag yi nga xamne julit bu nek daf ko wara xam. Mune annahu yajibu, dafa war waref, waxon nañ ne it kadhalika moy mbir mo xamne ku ko bayyi ku ne daan dafay tegu sa kaw, def ko dafay war ku nekk. Boko defé am tuyaaba, boko bayyé am bakar, daan ak mbugal dafay war lul sa kaw. Kon waref la, waye yajibu alayna, comme nagn ko waxé won, dafa war ci kenn ku nekk ci ñun, du lo xamné ñen ñi la war, warul ñenen ni, wala mu nekk mbir mo xamné luñu sopp la dedet, dafa war ci kenn ku nek ci ñun. Motax mu ne ala kulli muslimin wa muslima, dal di koy dal di koy gën a préciser, gën koo leeral. Dafa war si jullit bu nekk moo xam góor la wala jigéen la mu xam ñetti masala yi. Mu ne al-thalathi masail, maanaam mu jàng ko, jàng ñetti masala yi. Waaye ni ko Cheikh Saleh Ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahullah ta'ala di waxee ne التعلم هنا معناه التلقي عن العلماء والحفظ والفهم والإدراك، هذا هو التعلم. من لين جبلو سي خم في الجنج موينغ جنجي كو سي برام خم خمي نح دين الإسلام نكن دين جو خمنا دفا جوكولو ساسوني دنكو يجيلي سي سوني برام خم خم نيكو ينتبي صلى الله عليه وآله وسلم جخيوان صحابي jàngal leen noonee la saxaaba yi jàngaloon ña nga xam ne ñoo toppoon si ñoom di taabiuun ya, taabiuun ya jottale ko, jottali ko ñu ñëwoon seen ginnaaw ba nii mu yegsee si ñun. Nit du tëb-tëb rek di dem si téere yi ak a jàng, comme ni ko Cheikh Saleh hafidhahullahu ta'ala waxee, mu ne wala yajuzu tatalmudu wa ala alkutubi kama huwa alwaqi' fi hada alwaqt. Mu ne du dagan nit ki di dem rek si téere yi di lire di jàng direct, déedéet loolee da koy réeral. La ko war mooy dellu si borom xam-xam yi, ñoom ñoo koy gide di ko tegtal, ndax jublu si téere yi direct loolee nee na lu dangereux la, dafay réeral nit ki, day tax nit ki di indi ay mbir yu yéeme si diine, fekk xelam la topp ak na mu déggee. Te diine l'islam nekk diine joo xam ne dañ koy jokkalante, maanaam ñu ngi koy jëlee si sunuy borom xam-xam, dañuy jàng si sunuy borom xam-xam comme sunu borom xam-xam yi ni ñu jàngee jëlee si ñeneen fi jiitu woon. Noonee la chaîne de transmission bi di wëyee ba yegg si yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Diine la joo xam ne dañ koy jàngalante, nit ki du tëb rek di dem si téere yi. Cheikh Saleh nee na téere yi ay outils, ay jumtuwaay la, téere jumtuwaay la. Waaye la na sa biir yeesaay doo tëb-tëb rek yegg sa, waaye faw ñu tegtal la, faw ñu tett la. Rawatina yow mi doog a soobu si xam-xam, ñu tegtal la ba nga yegg si li nga xam ne mooy xam-xam bu wér. Te loolee yaa ngi koy jëlee si borom xam-xam yi, du si téere yi. Nee na comme ni mu bëree sunu jamono, wax dëgg ñenn ñi léegi fu ne la ñuy jëlee xam-xam, imma si téere yi wala si cassette yi wala dem si internet. Loo fa gis rek daal di këf, jàpp ne noona la. Te loolee lépp nekk na ay mbir yoo xam ne fa mën a sànq boroomam waliyaadu billaa. Mu ne al ula masala ba sa jiitu an allaha xalaqana, la jiitu si ñetti mbir yi nga xam ne jullit bu nekk moo xam góor la wala jigéen la war na koo xam, mooy ne yàlla subhanahu wa ta'ala moo ñu bind. Comme ni ko Cheikh Aman al-Jami rahimahullahu ta'ala Muhammad Aman di waxee, mu tàmbalee si li nga xam ne mooy tawxid ar-rububiya, mooy wéetal yàlla subhanahu wa ta'ala si ay jëfam. Ne yàlla subhanahu wa ta'ala moo ñu bind, te loolee mooy yóbbu nit ki si mu jagleel ko ak jaamu moom kese, xam ne yàlla ñu bind. Maanaam moo ñu amal lu jiitu ñuy am nekkuñu woon, yàlla subhanahu wa ta'ala moo ñu amal. Comme ni ko yàlla subhanahu wa ta'ala waxee, hal ata ala al insani xiinu min addahri lam yakun shay an madkura. Doomu aadama bi amoon na jamono amul woon, nekkul woon tus, nekkul woon dara. Yàlla subhanahu wa ta'ala daal li koy amal. Yàlla subhanahu wa ta'ala waxaat na ne qala kadhalika qala rabbuk huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a, si surat Maryam. Muy wax ak Zakariya, yonente yàlla Zakariya, ak bégal ko ne yàlla subhanahu wa ta'ala dina ko may doom. Mu daal di yéeme si loole, yàlla subhanahu wa ta'ala xamal ko nit ne moom it foofee la jaar ak moom. Lu jiitu muy am amul woon, yàlla subhanahu wa ta'ala daal di koy amal. kon yàlla subhanahu wa taala moo ñu bind. Kenn bindul boppam, amul lenn lu nekk fii si kaw suuf lu amal boppam. Yàlla subhanahu wa taala comme ni mu ko waxee, am xuliqu min gayri cheyin am humul xaaliquun, ndax ñoom dañoo jekki-jekki nii rek am, kenn bindu leen, wala sax ñoom ñoo bind, ndax ñoom ñoo bind. Déedéet loolee lépp dara amu si, li am ba am mooy ne yàlla subhanahu wa taala moo ñu bind. Mu ne wa razaqana, di ñu wërsëgal moom yàlla subhanahu wa taala lépp lu ñu aajowoo si wërsëg, ba nga xamee ne bind nañu te duñu dund mukk lu dul si mbir yoo xam ne yàlla subhanahu wa taala dana ko def si di ñu wërsëgal, si lekk ak naan ak noyyi ak lépp loo xam ne nii rek dund mbindeef bi mi nga aju si loolee, si sababu loolee yàlla subhanahu wa taala bind suñu wërsëg gannaaw ba nga xamee ne bind nañu di ñu wërsëgal moom borom bi subhanahu wa taala. Waaye ba mu ñu bindee di ñu wërsëgal, mbir mu yemul foofee. Mu ne walam yatrukna hamala, waaye bàyyiwuñu noonu de, yàlla binduñu rek di ñu wërsëgal rek mu jeex. Déedéet bind gi la yàlla bind yow jaam bi di la wërsëgal nga nekk si kaw suuf di lekk ka naan ka noyyi, dafa am objectif bu mag bu tax yàlla subhanahu wa taala bind la. Yàlla bind la rek bàyyi la nii hamalan, alhamal mooy loo xam ne dañ koo boyal bàyyi noonu, asheyul muhmal, loo xam ne dañ koo saggane bàyyi noonu déedéet. Waaye yàlla subhanahu wa taala daf ñoo bind ngir xereñte gu mag, comme nam ko waxee binduñu ngir fo wala caaxaan. Afa xasibtum annama xalaqnaakum abatha wa annakum ilayna la turjaun, yàlla subhanahu wa taala ne ndax da ngeen a jortu ne dañ leen a bind ngir fo te du ngeen dellu si foofee, te moom yàlla subhanahu wa taala du ngeen dellu si moom, ahankañ di ngeen dellu si yàlla subhanahu wa taala mu regle leen li taxoon mu bind lépp. Yàlla subhanahu wa taala waxaat ne ayaxsabu al insaanu an yutraka suda alam yaku nuqfatan min maniyin yumna thumma kaana alaqatan fa xalaqa fa sawaa, ndax doomu aadama bi dafay njortu ne dañ koo bàyyi nii rek dal li koy boyal, te lu jiitu loolu yàlla subhanahu wa taala jëlee ko si toqub maniwu dal di koy bind moom doomu aadama bi. Xoolul fi yàlla subhanahu wa taala jaar ak moom, étape yooyee yàlla subhanahu wa taala jaar ak moom dafa am lu ko waral ak dafa am lu tax ak fa mu jëm. Mu waxaat ne wama xalaqna assamaa wal arda wama baynahuma baatila, yàlla asamaan yii ak suuf yàlla bind ko ngir neen de, yàlla bindul asamaan yi ak suuf ngir neen, waaye daf koo bind ngir mbir mu mag. Kon yàlla subhanahu wa taala daf ñoo bind di ñu wërsëgal ngir xereñte gu mag. Newuñu rek comme bàyyi may yi nga xam ne dañuy dund si kaw suuf de lekk ka naan bu ñu deewee mu jeex déedéet, waaye yàlla daf ñoo togg jëf. Loolee moo ñu wuutale ak bàyyi may, jox ñu xel, togg ñu jëf ñu nekk ay muskallaf. Wama xalaqtul jinna wal insa illa liyacbuduun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yutcimuun inna allaha huwa arrazzaqu dhul quwwati almatin, yàlla subhanahu wa taala wax ni binduma jinne yi ak nit ñi lu dul ngir ñu jaamu ma, maanaam ñu wéetal ma si jaamu googee. Yàlla bëggul si yow wërsëg, bëggul si yow nga leel ko, ndax moom mooy aji wërsëg, moom mooy wërsëgalaate, moom mooy ki nga xam ne mooy wërsëgalaate moom bi borom subhanahu wa taala, mooy borom kattan gi nga xam ne soxlawul kenn lenn. Kon ngir ñu jaamu ko moo tax yàlla subhanahu wa taala binduñu rek comme ñu nekk si kaw suuf di lekk ka naan ka fo, mbir yi jeex ñu dee mu daal di jeex déedéet, bal loolee dëppoowul sax akum xel, ndax da ngay gis fi ci kaw suuf aw nit ñoo xam ne ñoo ngi jublu ci jaamu yàlla subhanahu wa ta'ala suba ak ngoon, di ko wéetal, di ko jaamu, di topp ndigalam. Donte ne yeesaay nga gis ñu nekk si ak ñàkk ak aajowoo fii si àdduna, waaye loolee lépp teewul ñoo ngi jublu si jaamu yàlla subhanahu wa ta'ala ak di ko ragal, di wattu ay tereem, di taxaw si ay ndigalam. Am ñeneen si beneen wàll gi, nit ñu weddi yàlla subhanahu wa ta'ala, nit ñu nekk si seen topp seen bànneexi bakkan saa su ne, lépp lu ñu bëgg si àdduna ñu ngi koy def, de lekk ka naan ka noos ka def lépp lu leen neex, dara manqué wu leen, booleeg seen weddi yàlla subhanahu wa ta'ala. Ndax ñaar ñoo ñee xel nangu na, ëllëg ñu faatu mbir yi daal di jeex mu jeex tàkk, loolee xel sax nangu ko, comme ni ko al allamatu ibnu uthaymin rahimahullahu ta'ala di waxee. Kon li nga xam ne moom mooy bind bi yàlla bind doomu aadama yi fii si kaw suuf, daa am objectif, bind ñu rek ngir fo. Kon bu fekkoon lool bu ñu faatoo mu jeex, mandu te du am foofee. Moo tax yàlla subhanahu wa ta'ala waxoon ni afa naj'alu al muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun. Yéen a yaakaar ñu jël ñi gëm yàlla subhanahu wa ta'ala yemale leen ak kàccoor yi, ah loole mënta nekk, naka ngeen i atte yéen? Loole atte bu dëng la. Nit mënta nekk fii di jaamu yàlla, di sonn, di wéetal borom bi subhanahu wa ta'ala, di wattu ay cereem, kee nekk di moy yàlla ak di ko bokkaale, nekk topp bànneex ba kanam, ñoom ñaar ñëpp faatu, mbir yi jeex, ñu dal di yem. Yàlla waxaat ne am xasiba alladina ijtaraxu sayiaati an naj'alahum kalladina amanu wa amilu lsalihaati sawaa mahyaahum mamaatuhum saa ma yaxkumuun. Kedalika comme ni li aaya bale wax ci ne, ndax da ngeen a yaakaar ñi topp fii si àdduna si ay bàkkaar ak def lu ñaaw, da ngeen a njortu yàlla subhanahu wa ta'ala def leen comme ñi gëm ñi ko gëm, di jëf ay jëf yu sell, di jaamu yàlla subhanahu wa ta'ala. Am naj'alu alladina amanu wa amilu lsalihaati kal mufsidina fi lard am naj'alu almuttaqina kal fujjaar. Loolee lépp di ay aaya yuy tegtale ne mbir yi kon munuñoo nekk fii si kaw suuf, yamuñu. Kadalika am si nit ñi ñuy dal si seen i ñeneen i moroom si di leen tooñ ak di tuur seen dereet mbaa ñuy lekk seen alal ba noppi ëllëg yowmal xiyaama mbir yooyu yëpp jeex, boobaa mandute du am. Kon loolee xel sax nangu ko. Kon yàlla subhanahu wa ta'ala daf ñoo bind indi ñu fii si kaw suuf, ñu nekk fi ñun ñëpp ngir mbir mu mag ëllëg yowmal qiyaama moom lay wax fii si kanam. Bal li am ba am mooy arsala ilayna rasula, yàlla subhanahu wa ta'ala dafa yónni si ñun ab ndaw, ab yonente. Yonente boobee moo ñuy tegtal di ñu wan li yàlla subhanahu wa ta'ala di bëgg. Yàlla bindu ñu bàyyi ñu ak sunum xel, ñu jaamoo ko am xel, wala ñuy topp diw wala diw, déedéet. Waaye li yàlla wax mooy ne dafa yónni suñu ndaw, aaya bi dina ñëw si kanam. Kookee la yàlla subhanahu wa ta'ala ne nañ ko topp, képp ku ko topp yaa ngi si ngërëmam moom yàlla subhanahu wa ta'ala ëllëg mu fay la. Waaye képp ku ko moy yaa ngi si ak tereem ëllëg mu mbugal la si coobareem. Kon kooke yàlla subhanahu wa ta'ala yónni moo ñuy wan nuñ koy jaamu moom yàlla subhanahu wa ta'ala, ndax lii di jaamu yàlla dafa nekk loo xam ne li ñuy wax tawqifiya la. Maanaam nit ki du ko fent, waaye daf say topp li nga xam ne mooy li yàlla subhanahu wa ta'ala bëgg mu jaamoo ko noonee. Te li yàlla bëgg ki ñu koy wan mooy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam, moom mi nga xam ne moom la yàlla doon wàcce alquran si kawam, mu ñuy firil alquran boobee ak di ñu wax li yàlla subhanahu wa ta'ala bëgg si ñun ñu topp ko. motax munuñu jaamu yalla façon jaamu en ludul nam ñuko jangalé bu do lola rek ñu dugg ci buntu bida te yalla subhanahu wa ta'ala duñ ko nangul motax mun man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd yeen te bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam kep ku jëf te lamuy jëf deppowul ak mom yeen te bi sallallahu alayhi wasallam limu ind lolé des ko koy dello des ko koy dello kon li di jaamu yalla tawqifiyya la nit ki daf say top waye du sa fent lolo taxit yalla subhanahu wa ta'ala yonni ab yenente motax kon fi mune bal arsala ilayna rasula yalla subhanahu wa ta'ala dafa yonni ci ñun ab yenente te moy muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ki nga xamne mom mo jeexal yenente yi mo mujju ci ñom yalla wacc ci mom li nga xamne moy alquran di ñu digal di ñu téré téré ñu li nga xamne mom moy ak bokalé ak kéfer mbolem bakari waye digal ñu li nga xamne moy top yalla subhanahu wa ta'ala koke yalla subhanahu wa ta'ala wacc ci mom al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina yalla ne tay ji di kérok ba mu ajé ajam nga ne tay ji la matale li nga xamne moy diine ji yalla subhanahu wa ta'ala beggoon wacce ko si yenenbi sallallahu alayhi wasallam kérok la ko matal motali li nga xamne moy xéewalam gu mag gi di l'islam yalla dal di gëreum li nga xamne moy l'islam mu nek sunu diine kon yalla yenenbi sallallahu alayhi wasallam la yonne ngir ñu top ko ci lolé ko ké nak faman ata'ahu dakhala al-janna kep ku ko top mom yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam ngay daldi duggu aljana ngay daldi duggu aljana lolé ay tektalam lu bare bare bare la ci alquran ak sunna ne yalla subhanahu wa ta'ala daf ko yonni mom yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam te kep ku ko top rek yaangi ci yonu aljana aljana nga jëm yalla subhanahu wa ta'ala waxon nani ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم كيبكو توب يا الله سبحانه وتعالى اكو بيننتم موم دي يا الله سبحانه وتعالى دينكو دوغال اي الجنه يا خمنا اي دخ نوي داو سوفو الجنه يويا مورفا صح دك تي لولاي نك موي تخي دغ دغ تخي تخي مو ماغما تخي مو ريما موي ëllëg yowm alqiyaama ku yàlla subhanahu wa ta'ala dugal aljana te ku yàlla di dugal aljana mooy ki topp yàlla akub yenenteem kon képp ko topp nal dugg aljana mu waxaat ne wa man yuti llaha wa rasulahu wa yaxsha allaha wa yattaqihi fa ulaa'ika hum lfaa'izuun si suratu nnuur yàlla ne képp ku topp yàlla subhanahu wa ta'ala akub yenenteem ragal yàlla subhanahu wa ta'ala di ko wattu ñoo ñee day ñoy gagné ëlëk yowm alqiyam mu waxaat ne wa man yuti llaha wa rasulahu fa ulaa'ika ma'a alladhina an'ama allahu 'alayhim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaa'ika rafiqa kepp ko top yalla subhanahu wa ta'ala ak yenenteem ko kay day mi ngi and ak gaay yi nga xamne yalla subhanahu wa ta'ala dina len xewal ëlëk yowm alqiyamah ni nek ci xewal borom bi subhanahu wa ta'ala ci yenente yi ak siddiqun ya ak ñi martiron ci yoonam di shuhadaaya ak nit ñu bax ña di salihun ya ñoo ñe lay andal mom ni topone yalla subhanahu wa ta'ala top yenente bi sallallahu alayhi wasallam kon lolé len la ci ay tektal ay yu bare bare bare ñoo tektale lolé ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اك ينين اك ينين اي تكتل نموم ينتبي صلى الله عليه واله وسلم كوكو توب كوني الجنه nga jëm kon faman ata'ahu kep kuko top ngay dal di jup yaangi ci yoonu aljana waye kep kuko moy ngay dal di dugu sawara tabalika ynabi صلى الله عليه واله وسلم waxon nani kullukum yadkhulu aljanna illa man aba yen ñeppay duggu aljana ludul ku bañ qalu ya rasulallah wa man yaba sahaba yi dal di koy laaj yow ki yàlla yónni, waaw, ana kuy bañ, ana ku ñu naan kay dugg aljana muy bañ. Mu ne man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba, ku ma topp day yow yaay dugg aljana, waaye ku ma moy koo koy ki ñu ne kay dugg aljana mu bañ. Ki mooy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam, yow yaa bañ a dugg aljana. Kon yàlla subhanahu wa ta'ala dafa yónni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir yërmandee moom borom bi subhanahu wa ta'ala ak xéewalam gum ñu xéewale. Képp ki nga xam ne ni namm na ak njub, namm na ak mucc, yàlla subhanahu wa ta'ala dafa woote ne kaay leen dugg si kër teraangaam muy daaru salaam. Te yoon wa mooy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam. Yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne kon yéen ñëpp dañ leen a woo ngir ngeen dugg aljana, kaay leen dugg. Am ñoo xam ne nag dañ ne ñoo lànk, bugguñoo dugg aljana. Loolu tax saxaaba yi yéemu ne waaw, ana kan lañ naan kaay dugg aljana ngay bañ? Yenente bi sallallahu alayhi wa sallam leeral leen ne ki ñu ne kay dugg aljana mu bañ mooy ki ma bañ a topp. Kon ki yenente bi sallallahu alayhi wa sallam digal mu lànk ne du topp ndigal loolee, yow yaay ki nga xam ne dañ la ne kay dugg aljana nga bañ. Yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat na si xadiis mu ne laa yasmacu bi yahudiyun wala nasrani thumma laa yuminu billadi jitu bih illa dakhala an-nar, di dëggal wa man asaahu jañ waxoon. Ku ko topp dugg aljana, waaye ku ko moy fan mooy sa jëmuwaay, mooy sawara waliyadu billah. Ku ko topp yaa ngi si yoonu aljana, aljana nga jëm, waaye ku ko moy yenente boobee da ngay dal di dugg sawara. Yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni, bal si yenn riwaaye dafa waat ne sama woote bi kenn du ko dégg. Moo xam juif la wala chrétien la, nga dégg sama woote bi muy woote bi l'islam yegg si yow ba noppi gëmoo ma, lulul di nga bokk sa waa sawara. Loolee tamit war a nekk pas-pasu jullit bu nekk. Gëm ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gëm ko charte la si dugg aljana. Yenente bi sallallahu alayhi wa sallam topp ko charte la si dugg aljana. Kenn mënta mucc ëllëg dugg aljana, dugg si xéewlu borom bi subhanahu wa ta'ala te gëmoo ko. Loolee dafa war a leer si jullit ñi wuteeg ñenn ña nga xam ne yenn saay seenug réer ak seenug sori diine tax nañuy sikk sàkka si yu mel noonee di tagg chrétien yi wala juif yi wala ñenn ñi nga xam ne dañ naan la ñii day nangam di leen tagg ci ne lenn rek lañu wuteeg ñoom mooy gëmuñu suñu yenente. Mais loolee lu ndaw la, déedéet loolu charte la. Gëm gi ñuy gëm yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy tax ñu dugg aljana ëllëg ak mooy tax ñu mucc. Moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba xaleb juif ba feebaree mu dem seeti ko dafa dal di woo si l'islam, woo ko si mu gëm ko. Bi ko xale bi gëmee, xale bi seede ne gëm na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam, après mu daldi faatu, yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa génn di sant yàlla subhanahu wa ta'ala mi ko muccal si sawara, di sant yàlla subhanahu wa ta'ala mi ko muccal si sawara. Ndax bu deewoon rek te gëmu ko, kooke jëmwaayam mooy sawara waliyadu billah. Kon loolee charte la yàlla subhanahu wa ta'ala, comme niñ leen koy xewoon waxoon na ne wa man yaasi llaha wa rasulahu wa yataadda xududahu yudkhilhu naara xaalidan fiha wa lahu adhabu muhin, di dëggal lañu waxoon sànq ne képp ko mooy moom yàlla subhanahu wa ta'ala mooy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne dina la dugal sawara, sawara soo xam ne danga fay sax dakk waliyadu billah, te mbugal mu ànd ak toroxtaange nga fay nekkee. Waxaane wa man yaasi llaha wa rasulahu faqad dalla dalaalan mubiina, képp ku mooy yàlla subhanahu wa ta'ala akub yenenteem kookoy day réer ne réer gu fës. Wa man yaasi llaha wa rasulahu fa inna lahu naara jahannama khalidina fiha abada ak aya yu bare bare yu tektale lolé borom téré bi indi ci tektal ci lam wax ci mas'ala mini waxon nañ len ngeen bayyi ci xel lepp lum len wax rek doxé dal di say tektal ba ci téré borom bi subhanahu wa ta'ala wala ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam motax mu ne wa dalil qawluhu ta'ala inna arsalna ilaykum rasulan ba ñaari aya jeex kon li tektal ci lolé mu ne moy li borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni inna arsalna ilaykum rasulan man yalla subhanahu wa ta'ala na fofé ci lamiñu arab fi magal la fi firi borom bi subhanahu wa ta'ala ci bopam lay wax jëfëndiko ñun waye fofé mom lay firi mom borom bi subhanahu wa ta'ala ak magayam lay firi ne mom yalla subhanahu wa ta'ala mom mo yonni ci ñun arsalna ilaykum mo yonni ci yeen nit ñi ak jinne yi kan rasulan ab yenente yalla subhanahu wa ta'ala mo yonni ci ñun ab yenente te moy kan moy muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wasallam shahidan alaykum yenente bobé moy nek sen sede comme yeen xet wi ni ngeen nekké sédé ci xet yi len fi jitu won mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moy sédé ci yeen yalla waxon ne rusulan mubashirin wa mundirin li alla yakuna lin nas ala allah hujjatun ba'da ar-rusul yenente yalla subhanahu wa ta'ala dan yonni dalen dan yonni ñuy bëggalaté du xopaté waye ñu nek awlay ci nit ñi ëlëk yowmal qiyamah kendo am lay ndax yalla subhanahu wa ta'ala yonni won na ay yenente yu leen doon leralal li la yalla bëgg li la yalla bañ kon ay séré lañ ci ñun mu waxaat ko ne wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida comme ni yalla subhanahu wa ta'ala defé xéet wi di xéetul islam di sédé ci xéet yi jitu won noné la ko defé mom yenté bi sallallahu alayhi wa sallam muy sédé ci ñun xéet wi kon yenente bobé yalla subhanahu wa ta'ala moko yonni ci ñun néna comme ni mu yonné won Musa alayhi salatu wassalam yonné ko ci Fir'aun كما ارسلنا الى فرعون رسولا كما يالله سبحانه وتعالى يونيون اب نو مودي موسى عليه الصلاه والسلام يونكو سي فرعون سي بور بو فترلون بوبي بور بو ريون بوبي دا ييغ سي كاتيور باي ووتي وني موم موي بروم بي سبحانه وتعالى انا ربكم الاعلى دي واخ لولاي موم موي يالله سبحانه وتعالى ولياذ بالله ndax baatu fir'auna des koy wax bepp bour bu jite won egypte misra kep ku len mesona jite ci bour yi fir'auna la dan tud mais fir'auna bi kin ci djublo moy fir'auna musa moy ki jamonante won ak yenente yalla musa fir'auna bobe la yalla subhanahu wa ta'ala wax fi munna kama arsalna ila fir'auna rasula kom ni yalla subhanahu wa ta'ala yonne won musa ci fir'aun yonon ndawam ti Musa yonne ko Fir'aun fa asa Fir'aun ar-rasula Fir'auna daldi moy ndaw yalla subhanahu wa ta'ala daldi moy yenente bobé di Musa alayhi salam daldi koy wedde comme niko yalla subhanahu wa ta'ala netele ci tere bi ci ay beurep yu limu li nga xamne moy netele Fir'aun ak Musa yalla ne bam ko moye fa akhadnahu yalla subhanahu wa ta'ala daldi koy mbugal mugal mutar akhdha wa bila kom nako yalla subhanahu wa ta'ala waxe mimma khati'atihim ughriqu fa udkhulu nara lolay ñu nekkewon ci ay ñaawteef yalla subhanahu wa ta'ala dal koy labal len mom fir'auna ak ñoñam ñako topon dal len duwal sawara lu jitt lolé yalla waxon an-naru ya'raduna 'alayha ghuduwa wa 'ashiyya manam bam len mbugale ci ak labal len ñi ngi ci bammel yi yalla subhanahu wa ta'ala di len garal sawara suba ngon muy mugalu bammel waliyadu billah te wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab te ëlëk yawmal qiyamah bu sa taxawé yàlla dugal leen sawara, mbugal mu gën a tar ma ñu nekkee woon, waliyaadu billaa. Yàlla dajaleel leen ñetti mbugal ci mooy gi ñu moy ab yenente, mooy gi ñu moy ki yàlla yónni woon si ñoom muy Moussa alayhi salaatu wasalaam. Mbugal ba sa jiitu labal gim leen labal. Ñaareelu mbugal ma mbugalu mbàmmeel, comme ni ko yàlla subhanahu wa ta'ala waxee si aaya bi. Ñetteelu mbugal di mbugalum àlaaxira, te mu gën a tar ya ko jiitu woon yépp. Kii di wala tax Cheikh Saleh Al-Fawzan xafidahu llahu ta'ala dafay wax ne ku mooy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di Muhammad yaay gën a tar le mbugal waa Firawna. Ndax lan? Ndax nee na mooy ki gën ci ñu yàlla yónni woon, ngën gi mbindeef, ki gën ci ñu yàlla subhanahu wa ta'ala yónni woon, ku ko mooy sa mbugal mooy gën a tar ñële ñële nga xam ne moo yoon nañ seen yenente. Yàlla ne fii akhdan wabila ay shadidan qawiyan la hawadata fii. Yàlla mbugal leen mbugal mu tar. Wa kadhalika akhdu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima in akhdahu alimun shadid. Yàlla subhanahu wa ta'ala mbugalam lu tar la, waliyaadu billah. Kon aaya bi dafay tegtale ne kii di yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam topp ko farata la si ku nekk gannaaw ba ko yàlla subhanahu wa ta'ala yónnee. Si képp ki nga xam ne nii namm na ak muccam, namm na ak texeem ëllëg, namm na ak mucc ci li nga xam ne mooy mbugalum yàlla subhanahu wa ta'ala, faw dangay topp yenente bi sallallahu alayhi wa sallam si ay ndigalam, waaye wattu ay tereem. Lii mooy masala bi jiitu bi jullit bi war a xam. Si ñetti masala yi nga xam ne nii borom téere bi dafa wax ne dafa war si jullit bu nekk moo xam góor la wala jigéen la mu xam ko ba sa jiitu, mooy lan moo tax yàlla binduñu. Waxoon ni yàlla subhanahu wa ta'ala moo ñu bind di ñu wërsëgal, waaye bàyyiwuñu rek noonee, waaye dafa yónn si ñun ab yenente. Yenente boobee topp ko, farata la si ku nekk. Képp ku ko topp dal di dugg aljana, waaye képp ku ko moy dal di dugg sawara, waliyaadu billaa. Loolee mooy masala bu jiitu, dañuy dal di taxaw foofu, ndax masala yii ñuy bëgg dugg dafay nekk ay masala yoo xam ne yu yaatu la yaatu. Looloo tax ñu si tënk balaa ñuy jël waxtu baree baree baree bari si jotaay yi di ñëw insha allah. Ñu jël ñaareelu masala si masala yi nga xam ne borom téere bi wax na ne yajibu ala kulli muslimin wa muslima, dafa war si jullit bu nekk góor wala jigéen mu xam ko. Kon tey masala ba sa jiitu mooy lan moo tax yàlla subhanahu wa ta'ala binduñu. Xam gi ngay xam ne yàlla subhanahu wa ta'ala moo la bind yow jambi di la wërsëgal, waaye gannaaw mbind moomee ak wërsëg gi bàyyiwu la noonee rek nga nekk si kaw suuf. Am na objectif bu mag bu mu warlul sa kaw, te mooy lan? Yónni si yow ab yenente. Waxoon nañ ne lii yëpp ay faram-fàcceem mi ngi si biir téere bi, ndax bokk na si masaayil yi ñëw si kanam. Ñetti cosaan yi, benn ba mooy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy kan, ak topp gi nga xam ne nii war nañ ko koo topp, ak it ne loolee dees nañu ko laaj ci bàmmeel. Moo tax fii junj la, waaye dina ñëw si biir si ñetti cosaan yi. Kon ba sa jiitu mooy li tax yàlla subhanahu wa ta'ala binduñu di ñu wërsëgal, mooy topp gi ñu war a topp ndawam. Wallahu ta'ala a'lam. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.